Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal imam al mursalin. Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم ملانغو مغدادا مسألة إخوانين ملائكة والله مسألة إخوتاج ملائكة والله إخوانين ملانغو كسيان نتكاج ملائكة والله إخوانين darsa hili katika usuli imani wani usuli imani al-imani bil malaika na katika misingi ya imani ambayo mtu aweza kuwa ni muislamu paka awe na misingi hiyo aweza kuwa ni mu'min paka waamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na yale yaliyokuja katika sifa zao salawatullahi wasalamu alayhi. Kisha Imam rahimahullahu ta'ala akaanza kutaja adilla wa qawlullahi ta'ala laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna albirra man amana billahi wal-yawmi al-akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin si wema kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, kuelekeza nyuso zenu mashariki au magharibi katika hali ya kufanya ibada pasina imani ya sawa, huu si wema. Walakina albirra man amana billah, lakini wema na mtu mwema ni yule ambaye amemwamini Allah. Wal yawmi al-akhir, na akaiamini siku ya mwisho. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, na akaamini malaika, akaamini kitabu, na akaamini manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika aya hii ya shani wal malaika, ili mtu awe ni mumin ambaye ana imani ya sawa, lazima awamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dalili hii wa qawluhu ta'ala inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale waliosema Allah ndiye mola wetu kisha wakawa wamesimama sawasawa, thumma istaqamu, wakawa wamesimama sawa, tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu, unateremka juu yao malaika wakati wao wanapotokwa roho, wakiwa katika hali ya kutokwa roho zao. Tatanazzalu alayhim almalaika, wanateremka kwao malaika, alla takhafu, wanawaambia msiwe na hofu, alla takhafu, msiwe na hofu, wala tahzanu, wala msiwe kwenye kuhuzunika, kwa maana msiwe na hofu katika maisha mnayoendea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni salama kwenu. Alla takhafu wala tahzanu, wala msihuzunike kwa yale ambayo mmeacha katika maisha duniani, msiwe na hofu mwendako, wala msihuzunike kwa mnayoacha. Waabshiru biljanna, nafurahieni pepo, allati kuntum tuadun, ambao mlikuwa ninyi mkiahidiwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hao ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alayhim almalaika, wanateremka kwao malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwapa bishara njema ونين وتوايا الإيمان بوجوده الإيمان بما ذكر أسماؤه أو بمن ذكر أسماؤه الإيمان كذلك بأعمالهم وأنهم عابدون لله عز وجل ومن هذه المسألة تقوم المتاف تتنبوز ذكوانين ملائكة ومن وقواهم ملائكة واقوا من أقضي واقوا أقنا مسألة نكو تتكون عدلة وقواهم من وقتكنا لنور na vile vile kwa nini kama malaika wana amali maalum na ibada maalum wanafanya la yasuna allah ma amaru wa yafaluna ma yumaru au maasi allah kwa yale aliyoamrisha na vile vile kwa nini baadhi ya majina yale ambayo tumetajiwa kwa nini majina yale ambayo tumetajiwa katika Qur'an au katika sunna na kwa nini wengine kwa ujumla wao kwa miongoni mwa malaika tunawaamini malaika wanaoshuka kwa mtu ambaye anakaribia kutoka roho au roho yake inatoka, wanakuja kumpa bishara njema kutokana na kule anaendako. Wakati huo huo yule ambaye alikuwa ni mwovu, alkafir, almunafiq, almuanid, wakati huo anateremshwa na malaika ambao wanakuja kumwadhibu na kutoa roho yake katika hali ambayo ni ngumu. Kwa nini katika hali za malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qawluhu ta'ala la yastankifu al-masihu an yakuna 'abdan lillah. Hata jisikia vibaya Masih Isa ibn Maryam kuwa yeye ni abdullah, ni mja wa Allah, ni mtume wa Allah. La yastankifu al-masihu an yakuna 'abdan lillah, hajisikia vibaya Al-Masih kwa maana ya Isa ibn Maryam kwa yeye ni mja wa Allah, ni mtume wa Allah, kwa ni abdu, hajisikii vibaya mpaka watu wazuri wamwite mwana wa Mungu au wamwite Mungu mwana na mambo kama hayo, kama vile wakimwita abdullah wamemponza. La, ya ahla alkitabi la tagluu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq, na wala msiseme juu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa haki. Allah aliwazuia manaswara wasivuke mipaka katika dini yao, na huku kumwita Nabii Isa kwa ni mwana wa Mungu ni kuvuka mipaka, au kumwita Mungu ni kuvuka mipaka, kumwita muumba ni kuvuka mipaka na mambo kama hayo. Allah aliwakataza la tadhuru fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq, na wala msiseme juu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa haki. Innamal masihu Isa ibn Maryam, hakika Masihi ni Isa ni mwana wa Maryam, amezaliwa Nabi Maryam alayhi salam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na neno lake ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka kwa Maryam, wa ruhu minhu, na ni roho kutoka kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Faaminu billahi wa rusuli, mwaminini Allah na mitume wake wote, mwaminini Allah na mitume wake wote. Wala takulu thalatha, na wala msiseme utatu kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Msiimani au msiwe na imani ya utatu, msiseme utatu. Intahu, komeni kwa nini. Allah subhanahu wa ta'ala anamwita Nabii Isa alayhi salam kuwa yeye ni nani? Ni abdullah. Walai yastankifu al-masih, hata jisikia vibaya Nabii Isa alayhi salam. Lam yastankifu al-masih ay yakuna 'abdan lillah wa lil malaikati al-muqarrabun, wala malaika walio karibu na Allah, asali ya malaika walio karibu na Allah, wala wajisikia vibaya kwa wao ni waja wa Allah, ni watumwa wa Allah, wanamwabudu Allah, hawajisikii vibaya hivyo, bali ni ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho hivyo, na ni cheo na ni thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo askari, wala almalaikatu almuqarrabun, wala malaika walio karibu, ni dalili ya malaika wa Allah kuwa wapo, na wako malaika ambao karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ننبيكي الله جنب بيوتي جنبيكم بيقول ناردين ومن عنده نوال أبوك وكي الله يعني ملائكة أبوكم بيقول لا يستكبرون عن عبادته هاولنا كبر جوية عبادة كمعبود الله هاولنا كبر كتك جامل كمعبود الله سبحانه وتعالى ولا يستحسرون نوالا وعلا شوكي هاو يلمرنا عبادة كفتر وفيق هاو قرمنا هيو هاو شوكي لا يستكبرون عن عبادته هاولنا كبر كتك كمعبود الله ولا شوكي يسبحون الليل والنهار لا يفترون ونمسبح الله سيكون امشاننا ولا وشوف وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع صفة جبل الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أمن الأمة ربي العرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض سيفا جمع الله الأمة ربي العرض جاعل الملائكة رسلا أمن الله أنا وفاني ملائكة كوني ويومه أولي أجنحة وين ينباوة ملائكة وين ينباوة نسمة فوتيانة وإدادي مثنى وثلاثة ورباع مباوة بلديري au tatu tatu au mbawa nne nne kuna malaika wana mbawa mbili kuna wengine wana tatu wengine wana nne na kuendelea zidu fil khalqi ma yasha Allah anazidisha katika umbile anavyotaka kuna malaika wana mbawa mpaka 600 kama vile Jibril alayhi salam kwa malaika wanatofautiana kwa idadi yao ya mbawa na Allah subhanahu wa ta'ala anaumba namna anavyotaka aya hii dalili yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba malaika na malaika ni viumbe wa Allah wako ja'il malaika rusula kuli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' wa qawluhu ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wal amuna ibda arsha Allah wa man hawlahu la wala mawqu pembezoni mwa arsh kuna malaika wanaibeba arsha Allah na kuna malaika wako pembezoni mwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala wote hao yusabbihuna bihamdi rabbihim wanasabbih katika kumhimidi mola wao wayuminuna bih na wanamwamini Allah wayastaghfiruna lilladhina amanu na wanawaombea msamaha wale walioamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanawaombea msamaha wale watu ambao wameamini. Wa hadha min fawaid al-iman, na hiyo wanachoona anahitaji katika faida za imani ya sawasawa. Mtu ambaye anakumiti katika imani ya sawa anaombewa dua mpaka malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mbinguni, anaombewa maghfira, anaombewa maghfira msamaha na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanawaombea maghfira, wanaombea msamaha kwa Allah wale ambao wameamini. Hii aya inataja miongoni mwa kazi kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kuombea dua waumini waliosimama katika njia sawa, ambao imani yao haitayumba. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Tayyib an Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور ملائكة ومعومبة تتقان نور وخلق الجان من مارج من نار نعومبة مجين تتقان نبيم زموت ملائكة ومعومبة تتقان نور na majini wameumbwa kutokana na ndini za moto, majini wameumbwa kutokana na moto. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, na Adamu ameumbwa kutokana na kile ambacho mmesifiwa kwacho. Adamu alayhi salam ameomba kutokana na kile mlichosimuliwa mtasifiwa ndani ya Qur'an na Sunna, na ni kwa Adam alayhi salam ameomba kutokana na udongo. Kwa Adam alayhi salam ameomba kutokana na udongo, lakini majini wakaomba kutokana na ndimi za moto unaowaka. Na ndio maana majini ni viumbe washari, majini waliomaasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa waabudu Allah, ni viumbe washari. Na ndio maana wanachuoni wakichukua katika maneno haya na adila nyinginezo, haramu kushirikiana na majini katika miamala na majini, katika ukaribu na majini, katika kuwatumia majini. Ndiyo watu wanaweza kuwafunga majini wakawatumia, kwa sababu ni viumbe. Kuna watu wanaweza wakaelewana na majini wakaamiliana nayo majini, kwa sababu ni viumbe, wakielewana kwa masharti yao na taratibu zao. Na kuna watu wanaoana na majini kwa sababu wako wanaume na wako wanawake, wama ila dhali. Lakini jambo hilo ni katika mambo ambayo hayafai, kwa sababu majini ni viumbe ambao khuliqu au khuliqat min nar, na wao kutoka na udongo. Mwanadamu kiumbe dhaifu, haifai kushirikiana na kiumbe wa namna hiyo na watu wakawa na miamala kama hali ambazo wako nazo baadhi ya watu. Kwa majini yanaumbwa kutokana na moto unaowaka, tena mbili, min marijin min nar, ni ule moto unaowaka, zile mbili za moto ndio majini ambao wanaumbwa pale. Kadhalika malaika wa Allah wakaumbwa kutokana na nuru, na Adam alayhi salam wakaumbwa kutokana na udongo. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. طيب وثبت في بعض احاديث المعراج نقم ثبيت كتك بعض حديث نزوليزة قصة المعراج كتك بعض حديث نزوليزة قصة المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور يقول أنتم صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور أَلْيَنُّيُّ وَبَيْتُ الْمَعْمُورِ أَقَوْنِي سَمْتُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بَيْتُ الْمَعْمُورِ نُّمْبَ مَعْلُومُ أَمَّا يَكُدِّيُّ يَنْبِلِيُّ يَسَابَ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَقِيلَ فِي السَّادِسِ نَكَتْكَ رِوَايَ lakini ni ambayo iko katika mbingu ya saba, Baitul Ma'mur, bi manzilati al-Ka'ba fil ardh, ina manzila na daraja ya al-Ka'ba ardhini. Ilipokuwa hapa ardhini kuna al-Ka'ba, namna ambavyo al-Ka'ba ni nyumba tukufu hapa duniani kwa wanadamu, na watu wameamrishwa kufanya ibada zao katika al-Ka'ba na kuizuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitufu al-Kaaba, basi mbinguni malaika wameitwa al-Baitul Ma'mur. Manzila ya Baitul Ma'mur ni sawa sawa na manzila ya al-Kaaba hapa duniani. Wa idha huwa wa huwa bi iyadi al-Kaaba, nayo iko iyadi al-Kaaba, iko muqabala na al-Kaaba, iko sawa sawa na uwiano wa al-Kaaba. Kwa maana Baitul Ma'mur iliko juu ya mbingu ya saba, chini yake mbingu ya sita, ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili, ya kwanza, mpaka duniani ndio kunadondokea al-Kaaba. Kwa maana al-Kaaba na Baitul Ma'mur zote ziko katikati. Ilipokuwa al-Kaaba iko katikati ya dunia, kadhalika Baitul Ma'mur iko katikati ya mbingu. Kwa Mtume sallam alionyesha Baitul Ma'mur na utukufu wake na uwiano wake kwa iko juu ya al-Kaaba hapa duniani, akaiona Mtume sallam Baitul Ma'mur. Hurmatuhu fi samai ka hurmati al-Kaaba fi al-ard, utukufu wake mbinguni ni sawa na utukufu wa al-Kaaba hapa ardhini, namna Baitul Ma'mur ilivyo. Fa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malakin, ghafla Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaona wanaingia katika Baitul Ma'mur kama ambavyo watu wanaenda katika al-Kaaba au watu wanaipita Al-Kaaba kutufu makundi kwa makundi, vile vile watu wanaingia katika Baitul Ma'mur, watu wanaingia katika Baitul Ma'mur. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema anaingia katika Baitul Ma'mur ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawm, kila siku 70,000 malaika, malaika 70,000, malaika 70,000. Tunaelewana? Sio 70 wala 700 wala 1,700, ni 70,000 malaika wa Allah wanaingia kila siku. Thumma la yahuduna ilayhi, kisha hawarudi tena, kisha hawarudi tena. Tunaelewana? Kwa maana baada ya kuingia ndio wanaingia moja kwa moja. Tunaelewana? Au thumma la yahuduna ila akhir ma alayhi, au akhir ma alayhi, mpaka mwisho wa wale ambao wako katika malaika. Kwa maana hakuna kuingia, hakuna kutoka, wanaingia moja kwa moja mpaka mwisho, ila akhiri dunia, mpaka mwisho wao. Kwa maana malaika wanaingia hawatoki, kila siku 70,000. Sasa kwa mwezi wanaingia wangapi? Kwa mwaka wanaleta mingapi na karne ngapi? Bila shaka idadi ya malaika ni kubwa sana. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا وعليه إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وابن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أجمعين. نتوما صلى الله عليه وآله وسلم على سيما هاكونا منقول ما في السماء موضع قدم سيم يقويك ونياي هاكونا منقول سيم يقويك ونياي illa alayhi malakun, isipokuwa juu yake kila sehemu kuna malaika. Sajidun, ima amesujudu, au malakun qaimun, au malaika amesimama. Kwa maana kila sehemu kuna malaika anamwabudu Allah. Fadhalika qawlul malaika, na hiyo kauli ya malaika kama alivyosema Allah katika sura As-Saffat, wa inna lanahnu saffun, na hakika sisi tumepanga safu maalum, safu zetu mbinguni. Wa inna lanahnu saffun, na hakika sisi tumepanga safu maalum. Wa inna lanahnu musabbihun, na hakika sisi ni kumsabbihi Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yanaonyesha namna ambavyo Allah anawaja, Allah na viumbe wanaomwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na ibada zetu, na ibada zilizotuwekea ni kwa maslahi yetu.